Pietrzakowi, ale że mówisz to jakieś dziwne, jest te teksty jakieś, no nie, nie, nie, dobra, to sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany, do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, Merega już tak nie schodzi, a to Ska jeszcze, chyba nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwa materiału. Dziękuję, do widzenia. To mi leid. Unsere Firma pochwalt ist in der Herauskarte ihres Anruf. Interessiert, besten Dank und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. dopiero co pomyślałem, żeby powiedzieć Państwu, że to nie przypadkowy utwór w Trójce, ale od razu ugryzłem się w język, bo przecież żadna z piosenek, które pojawią się przez najbliższe dwie godziny, nie będzie przypadkowa. Do każdej jest jakaś historia dołączona. Jaka jest dołączona do LA Woman Dorsów? No taka, że wczoraj minęły 52 lata, jak Dorsi pokazali swój szósty studyjny album zatytułowany właśnie LA Woman. Ja nie wiem, czy ta kobieta, o której opowiem Państwu teraz, bardziej marzy o wschodnim czy o zachodnim wybrzeżu, ale podejrzewam, że o karierze za wielką wodą pewnie i to bardzo. Natalia Schroeder, czyli polska piosenkarka, autorka tekstów, dziś obchodzi swoje urodziny. Ciekawe, czy jesteśmy pierwsi, którzy składają jej życzenia wszystkiego dobrego, powodzenia i sukcesów. 9 minut po godzinie 4:00. Halina Leszczyńska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Mam nadzieję, że podejmiemy udaną próbę obudzenia Państwa. A szanowna jubilatka zaśpiewa Czyj sen dziś śnisz? Program Trzeci Polskiego Radia. przyznają państwo, że klimatycznie tak jak to Massive, a tak potrafią 18 minut po godzinie 4. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Gdybyśmy wsiedli do wehikułu czasu i przenieśli się w czasie o 25 lat, no to właśnie co do dnia? Ćwierć wieku temu, jak to ładnie brzmi, prawda? Ćwierć wieku. Ćwierć wieku temu ukazał się trzeci studyjny album Massive Attack, czyli Mezzanine, i z tej płyty utwór najbardziej znany, Teardrops. A co słychać, jeśli chodzi o listę przebojów trójki, której to ostatnie notowanie mogą państwo podejrzeć na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. No więc za nami 54. wydanie, jest 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Możemy umówić się tak, że do godziny 6, czyli do końca naszego porannego spotkania, ja na pewno przypomnę 3 propozycje, no bo to są piosenki, które aspirują do tego, żeby znaleźć się w zestawieniu na głosowanie. Mają państwo jeszcze czas do piątku, do godziny 12. Szybko przypomnę, najlepsza trójka obecnie to Riverside, Friend or Foe na miejscu 3, na 2 Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, i Depeche Mode, Ghosts Again na miejscu 1. A nowością na miejscu 4 okazała się Daria ze Śląska. Tak, to ta sama, która śpiewa Falstart albo Fauly. Teraz przyszedł czas na jej kolejny singiel zatytułowany Kill Bill, którego sobie teraz posłuchamy. Czy to chwila, w mojej głowie syf, masakra, scena. Smashing Pumpkins w trójce za 3 minuty będzie w 4:30. Ja już wspominałem Państwu na samym początku naszego spotkania, że tu nie będzie przypadkowych piosenek, że do każdej jest jakaś historia. Do tej piosenki Smashing Pumpkins jest taka, że 19 lat temu Billy Corgan, czyli lider Smashing Pumpkins, zadebiutował jako solista. To było w klubie Metro w Chicago. Podczas tego koncertu zaprezentował premierowy materiał, który miał znaleźć się na jego nowym albumie. No i chyba nie bardzo Billy wytrwał w swym solowym graniu, no bo właśnie pojawiają się nowe piosenki Smashing Pumpkins. Jedna z nich jest propozycją 54. wydania listy przebojów trójki. Zresztą obiecałem Państwu przez te propozycje Państwa przeprowadzić. Więc przyjdzie jeszcze pora, myślę, że po godzinie 5, żeby zaprezentować Państwu ten nowy utwór Smashing Pumpkins. Natomiast teraz inna propozycja, a jest nią Greta Van Fleet, którzy to wracają utworem Meeting the Master. Proszę posłuchać. Jeśli Państwu spodoba się ta propozycja, może warto byłoby na nią zagłosować. A głosujemy na 2 sposoby. Albo za pomocą strony internetowej lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. Do piątku, do 12:00. Czekamy na Państwa głosy, później będziemy je podliczać, a od 19:00 55. lista. Greta Van Fleet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 6 minut po wpół do piątej. Słuchają Państwo Trójki. Jeżeli lubią Państwo sentymentalne historie, no to teraz taka właśnie będzie, bo gdyby nie to, co wydarzyło się 55 lat temu, ja mogę śmiało zaryzykować takie stwierdzenie, historia muzyki rockowej potoczyłaby się zupełnie, zupełnie inaczej. 55 lat temu Deep Purple, których słuchaliśmy przed momentem, po raz pierwszy wystąpili na żywo. Koncert odbył się w miejscowości Tastrup w Danii, a grupa nie nazywała się wtedy jeszcze Deep Purple, tylko Round About. No a później było już tylko coraz lepiej i lepiej. Tymczasem, czy w dobie pandemii, o której mam nadzieję powoli będziemy już zapominać, ale przede wszystkim pracy zdalnej, używają Państwo w swojej pracy zdalnej

oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Podobno, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Jeżeli znają Państwo taką hipotezę, która mówi, że no nie najszczęśliwsze są tłumaczenia tytułów filmów z języka angielskiego na język polski, no to tutaj mamy właśnie taki przykład. Viva Las Vegas, bo chodzi o film, został w Polsce przetłumaczony jako Miłość w Las Vegas. Chodzi o film z 64 roku. No więc właśnie mamy rocznicę związaną z ukazaniem się tego filmu. Właśnie jeśli chodzi o daty, gdzieś mi to umknęło, tutaj to mam. W 64 roku, 20 kwietnia, odbyła się premiera filmu Viva Las Vegas, no właśnie tego filmu, który został w taki nieszczęśliwy sposób przetłumaczony, tytuł na język polski. Elvis Presley wystąpił, no ale przede wszystkim zaśpiewał utwór tytułowy. No fantastyczne, Viva Las Vegas. Za 15 minut będzie godzina 5, tu program Trzeci Polskiego Radia, a teraz piosenka, która otworzyła najlepszą dziesiątkę 54 wydania listy przebojów trójki, czyli Wysoko poleciała. To Latawce, Mysłowic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I got love for life. jeszcze 7 minut i będzie godzina 5. Słuchają Państwo Trójki. To jest audycja Trójka Budzi i mam nadzieję, że robimy to skutecznie. Ja wiem, że ten czwartek, to jest 20 dzień kwietnia, powolutku nam się dopiero rozkręca, a ja teraz opowiem Państwu o tym, co będzie się działo jutro, ale nie byłbym sobą, gdybym sobie nie pozwolił na to, żeby właśnie to zrobić, tym bardziej, że powód jest fantastyczny, a nawet kilka powodów. Urodziny Iggy Pop, który przed momentem śpiewał, czyli James Newell Osterberg Junior, jutro świętuje swoje urodziny, a myślę, że Wojtek Waglewski nie pogniewa się, jeżeli obok niego, jeśli postawię go obok Iggy'ego Popa, bo jest od Iggy'ego Popa 6 lat młodszy i też jutro świętuje swoje urodziny. Ba, a to nie koniec jeszcze fantastycznych muzyków, którzy 21 kwietnia będą świętować urodziny, to jutro, ale na pewno dziś w porannej audycji jeszcze do tego postaram się nawiązać. A teraz WW. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. Co niepozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy.